الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. دا جواب دي اسوال کلا مشهور حالت او واقعا نبی علیہ السلام د خوب ذکر شوی و او نبی علیہ السلام په خپل بیان کړي او صحابه کرامو ته چې ما خوب داسې لیدلې چې مونږه تلیو پامن سره مسجد حرام ته عمره کړي ده او بیا واپس راغلیو او بیا داغی خوب مطابق روان شو په دغه کال باندې عمره نشوا واپس را لمدینی تا صلح و شوا نوازی روایتو کی راضی چه صحاباو کی تپوس کلو چه از نبی علیہ السلام نا چه حضرت تا مونگ تا دو خوب خبر کلو چه مونگ تلیو پام نوامان سرا مونگ خو عمرو نکلا نبی علیہ السلام وی چې ما او تاسو ته خوب بیان کړو بس چې ما تاسو خوب لیدلې ما خدانو ویل چې تاسو به ځای په دې کال کې عمره وکوي واپس به راځي په خیر خیریت سره هدایتونه نازل شو دا وی په تصدیق کې دویم قول داده چه منافقانو مدینه که ہوئی چه سنگ چلو شو ما دخلنا المسجد الحرام وما حلقنا ولا قصرنا هم خونو مسجد حرام تا داخل شو نوم سرونا اخری لو نوم ویختوا غستو دا سنگ عمرو خاندل بیکنه دا داغی جواب راغی لقد صدق الله رسوله الرؤیا چلانا بولی ذات چی پیغمبر تا کم خوب خودلیو ناغی ور سر رشتیا کر ما دا بیالی خبر دا چی اللہ پا علم کی دعوی چی دا با کال پس رشتیا کی او بنده خدا ای پتلی کی زرغونی دیوی چه بس دا بننی دا بخصبائی دا علم غیچا تا نو کن اخو اللہ تا خوب رشتیاو لیکن کال پس دا علم پیغمبر تا امنو اللہ رب العزت و تسنو ویلی دا جواب دا حقیقت که دا منافقانو دا غی اعتراضو او دا اشکال چی دا غی همیشه دا عادتی چکل دا اعتراض دا امومی مخام خاکیه دا خلق و دا ظلنو او دا شکونو شبهاتو دا پارا لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق یقیناً چی رشتینی که اللہ خپل پیغمبر سره آغا خوب دادو بالحقی کیا مانا خوبیم ولی رشتینی که او حکمتیم ورسر او خوب صرف دا خوب رشتینی خو نو کنا دیر لوی حکمت پا کراوی دوڑا خبریو شوی صرف خوب نو او یا یقین اللہ رشتینی کو پیغمبر سرا اگا خوب دادو بالحق مطابق داغد لیدو سرا سنگی چلی دلی اونا قصشوا سفرق پاکی ندر آگلی اختلاف پاکی ندر آگلی زکر دا انبیاء خوب وحی کنا دا دا وحی او قسمی وحی او قدعی او یقینی شیده نا خوبم اللہ یقینی کو او خوبی لیدلی او پدی طریقہ چلکا خوب کی وطا سوک دا بیان کئی ار سوک چیو جبریل علیہ السلام یا بلو نغاو تا بیان کو لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ چخام خاتا صبح داخلی گئی دی مسجد حرام تا قد اللہ خوخی آمینین یر بنی دو دشمن ایس یر بنی پامن بے محلقین سوک بداسی چی حلق بکی چی دا اعلا مرتبہ دا او دا دی زیاد اجر و ثواب دے ومقصرین سوک بداسی چی حلق بنکی لیکن وی اختبا کنچی کئی نبی علیہ السلام یو دلوی رحم اللہ المحلقین اللہ دے رحمو کی ها خلقو باندے چی حلقی ہے اوکو اغیوی والمقصرین بیا نبی علیہ السلام رحم اللہ المحلقین اغی بیاوی والمقصرین نبی علیہ السلام بیاوی چی رحم اللہ المحلقین والمقصرین چرت بسر و رمز ہے باندے نو اشکال صرف پدی جملہ کی دے چی انشاءاللہ دا خدا اللہ کلام دے کنا دا اللہ پا کلام کی انشاءاللہ سنگر آگے زکه ان شاء الله چې مونږ وایو زکه وایو چې زمونږ یقین نه پي او خبره چې سبب ادا کار کیږي کنه وکی مونږ یقین نه کنه مونږ به خامخا خپل خبره سره ان شاء الله وایو چا سره وعده کوو چا سره د سبا د کار د پاره سم مشوره کوو نو دا وایو چې ان شاء الله وبش نبی له سلام ته ویلو کنه چې تبوم غره تراتون کې وخت د پاره چا سره وعده کینو ان شاء الله به وي ولا تقولن لشن اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله نو هټیک ده انسانان دي کم بیا دي نو هم د سبا د حال نه دي خبر چې کله وعده کین ور سره وای چې ان شاء الله شکی کنا لیکن اللہ رب العزت پخپل خبره کی سنگ ہوئی چه انشاءاللہ دا کو شک نہیں اگر تا خود موخ کنار سمالو کہ او کار ندی شوی کشوی دے ارسو تا معلوم دا دا اللہ پا کلام کراگے چه انشاءاللہ نشکالتے نا پیدا شو چه من خوب وائیو مون خو نه پوهیږو د مون خو د سبا په حال علم نشته لیکن الله ته خوار سو معلوم داغه په کلام کې څنګه ان شاء الله راغې نو جواب دا دی چې دا مونږ له تعلیم راکې داغه جت نشته دی مونږ له تعلیم راکې چې الله رب العزت وی زی خاص وایما زی خو تبرک د پاره وایما او تاسو یې وای تاسو باندې لازم دی څوک ځای جواب کوي تعلیم دی څوک داوی چې دا خو نبی دې سلام ته په خوب کې چې چاوي راغو به څوک کنه کوم لایې کار یو چې وو ناغوی دې چې ان شاء الله هغه خامخا وي ځکه هغه موږ مخلوق پشان هغه هم علم کلی نه دی کنه موږ دا هغه په کلام کې راوي څوک دا وی چې دا اندل تک په خپل معنا نه دي چې شکت نه پیدا شي بلکې معنا دا اس سره دي چې انشاء الله چې الله کلو وړ حل نشتا بس اسی جوابونه دي خو لیکن حل الله ته معلوم ده ها حکمت پکیدار حکمت پکیدار دې لپاره ویلې چې دا خوب چې رښتیا کیږي او تاسو عمرې لزای کنه پام نو مان سره نو دا تاسو په بهادرې نه ده تاسو په شجاعت نه ده تاسو په قابلیت نه ده د الله په مشیت باندې هر کار چې کیږي الله په مشیت باندې کی چې هغه غواړي نو کیږي با چې هغه نه غوښتي نو تاسو قدموم نشي واستي نو بس د توحید تعلیم وکي هغه دا چې هر کار چې کیږي الله په اراده او په مشیت باندې کیږي بغیر د الله د اراده نه هیڅ نه کیږي دا تعلیم وکي رشتیا که اللہ پیغمبر سرا خوب داغو دسی رشتیا که چه دیر حق او دیر مطابقو یا سرد حکمت دا اللہ نو اغداو چه تاسو با داخلی گئے مسجد حرام تا کچر دا اللہ خوخی پا امن و امان سرا یرد دشمن بنی محلقین سوک باخری سرون اخپل کوڑاگان کئی بے و مقصرین او سوک بے اخلی ویختو لندی قدری حلق بن کئی لا تخافون نبا یہ رے گئے دے باکی بیا بیا زکا آمینین او لا تخافون یو مطلب دے خو تکرار زکاو کو دو دلے زکاوی چه موقع دیر سخته و دشمنی دیر سخته و مشرکانو اگه چه تپری خودل نسوال پیدا شو چه رشتیه که مونگا اموایو چه پیغمبر اگه خوب رشتیه شو عمره اکلا اگر که کال پسو خدا دورا بریک پکی ولی را ده تا تاخیر پکی ولی راغی اللہوی فعالی ما خودی تاسو نپوئی گیا کنا فعالی ما دیکی دا اللہ حکمتو کنا هر کار کی دا اللہ حکمتی خوا دا بنده یو شانتی ارادی یو شانتی سوچی یو شانتی انتظاری تمی اگی خوئی جو بس ورزو عمر کو کنا پیغمبر خوب لیدل دي الله رب العزت وی تاسو نه پويږي فعلیما الله پوي د په حکمت باندې چې عمره بوشي اوس دورا ګران نه ده ولیکن د عمره نه ډیر قیمتي او ډیر اهم کار هغه دا دی چې صلح وشي، عمره به وشي، ډیر عمره به وشي، چې صلح وشي اصل شی دا وخه تازه خوشاله دی عمره ته، ولې بنده خو بس چې سواوري نو باغې پورې ذهن خطی کنه، نور معلومات خو الله ته دي کنه، دغه معلومات خو بنده ته نو کنه، چې د عمرې نه سجول شو خلکو دا خبرې وکې دي منافقان او مشر غټه کپره غټه کپره چې وا عبد الله ابن ابي ابن سلول ابا ناس تو مرګي به وسره ناس تو خا تا به دې کباب کړي ته ناس دې یو ورځي وته دا خبرې به کولې چې راغه عمرې نه سجول شوې دا څنګه عمر وای نن لار بل عزت وې دا به وې نه کنه دا بل شانت عمره دا ها تاسو ته حج او عمره ندي چې ټیکټ ته پیلا ګولې دي دې کې دا الله ډیر حکمتونه او فعلما ما لم تعلمو الله پوی دا باغ حکمت باندې چې تاسو نه پوی دي دا د الله شان ده او حدیث کې راغلی و داسې چې تخلقوا باخلاق الله تعذبوا بآداب الله دا الله اخلاق زده کوي دا ډیر قیمتي دي دا الله آداب زده کوي دا ډیر قیمتي دي نو نبی علیہ السلام تکلیف کنه هغه چې وکاله یو ځای ته ته د جهاد لپاره حمله وکوله نو تبا یو پلا نم بیده بلده اغسطو تبا خیبر تا انم بیده حنین اغسطو نم بیده بلده اغسطو داولی اللہ رب العزتم دا غس خبر چه خوب کی و تداخو جتا سو عمری لتلیه او کله چې ظاهر ته خبر راو وته او خارج ته نو هغه صلح جوړ شو عمره په ګډیر رستولاله صلح را مخ کې شو نو الله کارونه ټول دا سی خو سم چې څوک سکی نو الله خپل خو حقي بنده به یو اراده او کې منسوبه به جوړ کی او تیارې وو کی امنز کې چې کله ورپاسې داغی ناو بلسو جوڑ شی دبا سوداگانی کلی ہوئی دا دا ملکو سامان نبیر اوڑی چاولی او گوڑی او چی خادی کو ما امانس که داغی ناو بغم جوڑ شی داغو دا انسان کار نده کارو ناو ٹول دا اللہ دی پا دیبان دا اللہ بیجن دی شی کنا پویده اللہ پاغا حکمت چتا سو پی نپویده وجعل من دون ذالک فتحا قریبا نو در ایک لا مخک مخک ددی عمرینا یو فتحا دیر نزدین چیغا فتحا دو خیبر وان تی پسی نزدی مالونا و غنیمتونا و دمر مال زکا خیبر کی کجوری دیری وی اوس مسلمانانو په قبضه وکړه او د خیبر يهودو ته وی چې کوم مزدوري کوي نو بیا بل چا تسلو وایو نو باغ خپل زمکو باندې باغ خپل مالونو باندې هغه یې مزدوران کړو چې باز مزدوري کوي نیمه واستاسو یې نیمه زمونږی تاسو زمونگا مزدوران یه لیبر یه مالو ناصل که ده بیت المالو و بس دیکی ده اللہ رب العزت پل و نبی علیہ السلام دیکی مصلحت اگانو چه مونگ سر دور خلق کم زیده چې د ازموکې سنبال کی او دا کجوري سنبال کی او دا او بس د دې په لاس به سنبالو په خپل لاس باندې به راوړي مدینه ته ملکونه ټول قبضه کړل ډیر لوی غنیمت راغی دا به حکمت د الله رب العزت او باندې خو په دې نه پوي اخو بس چې سوینو نه باغې پورن ختي الله رب العزت وی تاسو په دې حکمت نه پوي دې دوال کارو شو عمرو مو شو خو لیکن غیر له ګوخ ور کړی شي او خیر دې قرض شي دا غینه مخک مخک فتحه تاسو خو عمرې ته دومره ضرورت نه اخوار وخت کې کیږي بیت الله خو زوګ تختینا اخوار وخت کې کیږي استاد ضرورت مال ته وصلو ته چې په دشمن باندې رو پریوزی او رو په پریوتو هغه په صلح او په بنشو چې رو غوښو لاسو کالو د پاره مرګ د موټه موده په کې کې هو ده ادي په لپ يهودو پسې شو دار کولاو شوې زمرا لوی حکمت چاته معلوم حکم منافقان دا وی چې وګوره دا ذکر دې کنه وی یو څو کوي بل څو دې نه روان شوې عمرې لزو او عمره نشته دې بیا واپس رالو وی ګن کپان دې ظالمان کو داسې صحابه کرام یې ډیر زیات الله رب العزت وی ګورا ما چې پیغمبر د صد پر را لېګلې ده کنه هغه بکیږي ما د دې پر را لېګلې چې دا نوې دین اسلام دا په ټولو غالب کوي ټول دینونه به منسوخ شي اسلام دین به پاتې شي عمر علی ګلې د دې پر چې زوته د دې دین هر پرزا هر هر مسئله هر هر جزئیه او خیمه او در سنه خبر کما دا به کوما اخو د پاتې خبره نه ده او خو الله وعده کړی ده ښه نو بس په دویم کال باندې بیا نبی علیہ السلام چې کله واپس لاړو مدینې ته نو محرم تیر شي او پسې سفر وا سفر په میاش کلو خیبر ته وراوي هغه فتح شو بیا واپس راغی نو بیا دوه میاشتې تیر کړې نو بیا حکم وشو چې وخت راغی د عمرې را روان شو وصلی ډیر راغسته توري هم وی نه زیم وی ارسوم خپل مشرکانو باندې رو پريو تاغي وی چې دا خدای جنگ لراغه دغه غي خو پورا دا اگستو پورا د اطلاع و خبر بوته نبی صلی الله علیه و علیه کو چې ته جنگ لراځي ځکه چې وصلی دی راغستري توري نه زی ارسو نبی صلی الله علیه و علیه چې راغسته مې وی یو ځای وته یاد کو چې هغه مهلته کې امانت کې خو دی مونږ جنگ لنه یو راغلی او راغی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مشهور شاعر صحابي هغه د نبی له سلام دوخه مهار نیولیو او روانو خو د مشرکانو چې کوم مشران خاص خاص خلقو اغیللو غرونو تاو خاطر ولی ویچی نیوینو نخبای زکا چی وینو یه نو وقت برا بانده دیر گرانی دیر بخرابی نو بشو ٹنگی ده نو بس ده دینا دا خدا چاڑو وینو اینا اغی خلال عرصی خوشک عبد الله ابن رواحه بروانو خپل جبه کې وی چه بسم الذی لا دین الا دینه بسم الذی محمد رسوله زمون پاغ ذات بانده اعتماد ده چه دین پا دنیا کی داغ دین ده دا نور خواست لوبی اٹوکی ده دا ہو لعب ده ازمون پاغ ذات یقین ده چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ پیغمبر ده او چه غبه اکلا چه خلو بن الكفار عن سبیله یه ده کافر زامنو لار خوشی که پیغمبر راغی ده لار خوشی که الیوم نظر بکم على تاویله نن بمونگ استاسو خبر واخلو خواه ناغی و بیاوی چه ده دی جنگ لراغلی کامری لراغلی ابیا به ضربن یذیل الهام عن مقیله و یذهل الخلیل عن خلیله داس بم وهو چې دا سرو نظر نه جدا کو چې بیا خوب نه کوي او داس بم وهو چې یو دوست و د بل دوست نه غافل شي ځان غم به ور سره دی وی روان نبی صلی الله علیه و تسوینا چګور دا خبره مکو دا خو ته جنگ خبره کوي نه رااله عمره وکړه خپام نو امان سره درې ورځې تیر شوې هغه درلنه تنګ نو حضرت علی ته وی چې وته وای چې بس تاسو وخت پوره دی کنه واپس ځه واپس را روان شو الله وعده کړی و الله وی دا بر اشتیا کومه هو الذي ارسل رسوله الله غزاد ته چرا لګلې پیغمبر خپل بل هدا په قران سره الهدى قران ته ویل شي څومره زینو کې الله دې ته ویل هدى للمتقين اولئك على هدى من ربهم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى الْهُدَى را لے گلے دے پا قرآن سرا وَدِينِ الْحَقِّ او پیو دین سرا چی دیر رشتی نے دے پیو حق دین سرا چی توحید دے دنیا تے پا دیر را لے گلے دے نور سنشتا ہو سرا نشہرشتا نسہرشتا نه افتراشت ده نه پا اللہ سو جوڑ کلی دی نا چه اللہ والا سوار کلی دی نو اغیر آغلی دنیا تا بالہدا و دین الحق دو قسم رہنمائی دا دو قسم اصلاح دا اسلام پا خپل اصلاحات و ممتاز دے دا اصلاحات بل دین کی نشتا اصلاح دا عقیدی دا و اصلاح دا عمل دا دو خبری دنیا تراؤلی اطیعو اللہ و اطیعو الرسول چو مختلف تعبیرات و نمونی داغی کنا را لے گلے دے پیغمبر خپل پا قرآن سرا و پا یو حق دین سرا چی توحید دے صد پارا لیظہرہو علی الدین کلے عاقبت بداشی چی غالب بے کی پٹولو دینو نو باندیم یو مانا لیوزہرہو علی الدین کلیم دید پارا چی اوچت یہ کی او مضبوط یہ کی پٹولو دینو نو باندیم بس ٹول دینو نا منسوخ شو کہ یہودیتو کہ عیسائیتو کہ نورو اگا منسوخ شو ایو اسلام با دنیا کی پاتش لیوزہرہو علی الدین کلیم دې دا مطلب نه دی خامخا انسان زړه کې خبر راځي اته ځان اشکال جوړ کین بیا ولا چل نو ورځي چې دې بس جواب نو لیظهره علی الدین دا مطلب نه دی چې بس وس په تر قیامت پورې هم دا دینی ابل بنئ نه مطلب دا دی چې بس الله وعده کړی و بر اشتیا کی کار سومره وا اغیر اشتیاق لان د خلفاو راشدینو په وخت کې اسلام غالب شو، دینونه مغلوب شو، د بل دینم جانا واستنو په ګټ نه نواته دغه ته مغلوب دین وی کنه. نو کا شل کالو ک دیرش کالو کار سومرو الله خپل وعده رښتیا کړه. دغه خدا مطلب نو چې بس تر قیامت پورې به دا غالب چلیږي، نه، دا خو به کله تیار راشي، کله برنا راشي، کله به حق غالب شي او کله باطل غالب شي، دا خو به داسې په دنیا کې. نو چاته نه دا غستره چې نه دا هغه وخت یادی چې عیسی علیه السلام نازل شي، چې عیسی علیه السلام راکوز شي، نو هغه وخت کې به الله دین غالب کوي. د رسول نمرات څوک دی؟ عیسی علیه السلام خو نه دی، محمد صلی الله علیه وسلم د جرستو وای کنه. نه د ده خبره کوي چې دې مې دې د پاره راولېږي چې دا دین غالب کم په ټول دینونو باندې. اپل بیا رستو ولله عاقبت الامور یې ویلې، نور اخری کار الله ته معلوم دی چې هر څه ته نه جوړیږي. نو د یظهر معنا یو دا ده، غلبه، زور ورکول. او دویم معنا اطلاع ورکول، خبرول دې ته ویلي، لیظهره چې خبر یې کی په ټول دین باندې، علی الدین کله په ټول دین باندې خبر کی. کاغذ فرایض دي او واجبات دي او مستحبات دي او که سنت دي، چې د دین په هر خبره باندې، په وړو وړو خبره باندې پوی کی. دې لپاره دنیا ته راځلې چې اس یو اشکال باندې پاتې کیږي په دین کې خلقو ته. اره مسله به داسې واضحه شي چې د خلقو د زړه نه به شک اوزي کنه. لیظهره چې خبر کی دلرا علی الدین کله، په دې خپل شریعت باندې پوره پوره دا وعده به الله رښتیا کوي. هله به دنیا نه رخصتیږي چې دا کار وشي. وکفا بالله شهیدا، او بل چاته حاجت نشته ده، بلکه الله کافی ده چې هغه گواه ده د دې پیغمبر په رسالت باندې، د دې په صداقت باندې، د دې په نبوت باندې. نو بل چاته حاجت نشته. دی ولي وي ته زکووي چې صلح کیده ناغي وي چې ز سره رسول الله ملکه نمنو، بس جنگ وسره زککو چې رسول یې نمنو ملکه وسره. دغه زی په کلمه باندې اعتراض وکړه. نبی علیہ السلام وی چې بس لری کوي چې روغه پدی کی کنه، دا کاغذ نه لری کوي کنه. کاغذ نه لری شین د دې خدا مطلب نه چې زمانه بوت ختم شو، ازمار رسالت ختم شو. ناغی داند گواهی نکول چی دے پیغمبر دے، نو اللہ وی ندی کئی وکفا باللہ شہیدا، بس اللہ پورا دے کنا. بلچا گواہی تساجت تے اللہ را لے گلے دے، اگر گواہ دے دے پیغمبر پر رسالت باندے، دے پر صداقت باندے، نو دے بلچا گواہی تاجت نشتاں. دا خو بار بار مخکې ویل شوی کنه چې لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. کدی وی چې قران د الله کتاب نه دی، نو ندی وی بس الله وې کنه نازل کړي دی انزله بعلمه. دا علم په دې باندې گواه دی چې دا قران د الله کتاب دی. خپل علم نے مونږ ته کتاب نازل کړی دی به علم هی وکفا بالله شهیدا. دا جواب دا اشکال اورادو پاک خلق باندې چې اعتراض یې کو چې دا غی دا عادت بس چې په اسلام باندې اعتراض کوي، چې چه عمره نشوا خوب رشتیا نشو پیغمبر خوب و دروغ شو اللہ ویچنا خوب رشتیا ده لیکن پاگی تاسو نپوی ده اللہ چه او کار کئی کنا نمکمل یہ کئی ډیر د حکمتونو نه ډکې نومره مشوا صلح او مشوا څومره فائدې پکې حاصل شوې دی باندې الله په یو ډول تاسو نه پوهیږئ نو ځکه چې الله سویلی پیغمبر سویلی نو پاره کې د الله رضا ده هغه اصل دین دی هغه حق دین دی دغه ته د دین تابعداري ویل شي ایسو کې اعتراضونه کوي الزامات کوي معلومی گی دا چی دا غیز اللہ ترانا ندر سیدلی ناغی میشه دا پارا دین سر پا مقابلہ کی روانی اللہ دیو تا ہدایتو کی دین خود مقابلہ شیئر ندر دا خودیر دا سوچ او فکر شیئر دی ها مطلب دا دی علماء لکھو لوی سینب پکار دی لوی سینب بیا حق پرستو خلقو لا زکر دمونگ دا مشرانو دا اصولو چاگی وی یہ گورا قرآن مثال دا باران دے دا دین ارچا تا پیدا رسی نگر دا کارو نکے چیو سلے مشرک دے بیدتی دے تلانے دے اوغر آزیو درس تاو تاسو اے چنب رازی بولی بنا رازی بدا خودی دا پارا دی ترس لبا رازی اوری با کسی اشکالی نو رابشی کی بانی نو دیر پا خوگا پستا باندی با داغا حوصل افزاییوشی کنا نو دین خودی تاویلی حق دی تاویلی اجی دبا کیوئی چنا دی بنا را دی دی بنا دا خود سبلس جوڑ شو دا خود دین نشو دا خو اصلاح نشوا دا خو دا عوامو رهنمائی نشوا نا تنگ لبا نساتی لوی حوصل بساتی اس نکی گی خدای با خیر کی کستا پا یو سالی شک دی چیر دی بیدتی دی دی برا تا دل تا که دا غا جوڑ کی ولی با جوڑی دا خو گور خبر پا خبرو باند خلاسی گی دی بس جوڑ کی اکا جوڑ کی نوزان لبا ایمان خراب ہوئی کنا مونگ سر اوسا نقصان نشی کولی خان نو دا دین دیر خیستا اصول دی دا قرآن او سنت چکم خاص دین دی اگه کی چاہتا پابندی نشتا چاہتا منا نشتا دی آنخو خبر با وضاحت سرکی گی نو اگه تبا اللہ خام خواہ ہدایت کئی نو خان